us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. To był zespół Electric Light Orchestra w przeboju Mr. Blue Sky z albumu Out of the Blue, a wcześniej Exodus i Uspokojenie Wieczorne oraz Genesis Follow You, Follow Me, oczywiście z albumu And Then There Were Three. A teraz już Windą do Nieba i 2 plus 1. Zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi są suknie z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Koń do tańca. fałszywie odśpiewa. Pan przyśnić dziś i tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął drzwi. Już minią są suknie z melony. jeden z wczesnych przebojów zespołu Blondie i Debbie Harry, rzecz jasna Dennis. Fragment albumu Plastic Letters, drugiego w dyskografii Blondie. Wcześniej Kate Bush z debiutanckiej płyty długogrającej zatytułowanej The Kick Inside, Wuthering Heights, jej pierwszy wielki przebój, w ogóle jeden z największych w całym dorobku artystycznym. A jeszcze wcześniej 2 plus 1 i Windą do nieba. Teraz już Elton John.

Hold the Line, wielki przebój grupy Toto, a wcześniej Kansas i Dust in the Wind, również spory przebój, głównie za oceanem, chociaż w Polsce też bardzo znana piosenka. A tę trójkę rozpoczął Elton John, Song for Guy, prawie w całości instrumentalny utwór, ale też spory przebój z albumem Single Man, oczywiście Eltona Johna. Przed nami ostatnia już trójka w dzisiejszej audycji. Tym razem będą to artyści, którzy wtedy zaczynali dopiero swoją wielką karierę. Rozpocznie grupa The Police. Thank you.